Znamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła ósma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Blisko 8 godzin zeznań Michała Tuska przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Ja byłem świadomy atmosfery podejrzliwości, jak to określiłem wokół Amber Gold, czyli tych różnych podejrzeń dotyczących natury działania. Eksperci alarmują, stan uzębienia dzieci jest fatalny. 7 zębów z ubytkami próchnicowymi ma przeciętny 18-latek w Polsce. Dlatego będą zmiany w opiece stomatologicznej najmłodszych. W kontakcie ze skórą powoduje silne oparzenia. Wąble, bolesne owrzodzenia. Uwaga na barszcz Sosnowskiego. Blisko 8 godzin posłowie Sejmowej Komisji Śledczej przesłuchiwali Michała Tuska. Syn byłego premiera Donalda Tuska współpracował z liniami lotniczymi OLT Express, które należały do Amber Gold. Świadek przyznał, że rozmawiał z ojcem o kiepskiej reputacji jego pracodawcy. Obrady Komisji Śledczej obserwował Mariusz Pieśniewski. Michał Tusk przyznał, że rozmawiał z ojcem o pracy na rzecz OLT Express, ale nie miał świadomości, że Amber Gold jest piramidą finansową. Znaczy ojciec powiedział, że to jest niemądre i jeśli pan się pyta o argumenty, to nie pytałem się. Znaczy, no, razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, lipa, tak, że są pewne podejrzenia. Po blisko 8-godzinnym przesłuchaniu syn byłego premiera powtórzył, że nie żałuje współpracy z firmą Marcina P. Było doświadczenie życiowe, które było momentami przykre, natomiast ja nic złego nie zrobiłem, więc trudno, żebym coś miał za łatwo. Posłowie nie wykluczają, że ktoś chciał wykorzystać osobę syna premiera, mówiła szefowa komisji Małgorzata Wasserman z PiS. Te wszystkie policje, sądy, prokuratury, urzędy, oni wszyscy nie działali. Sam Marcin Pęk mówi o posługiwaniu się z osobą syna premiera. To był kluczowy błąd premiera. Dodał Witold Zembaczyński z Nowoczesnej, że zakazał służbom specjalnym, w tym ABW, interesowania się losem własnej rodziny. Dlatego tak ciekawe może okazać się następne przesłuchanie szefa Amber Gold Marcina P. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jest nowy projekt wniosków unijnego szczytu. Nie ma w nim wezwania Komisji Europejskiej do zmiany propozycji dotyczącej obowiązkowego przyjmowania uchodźców. Tak wynika z ustaleń Polskiego Radia. Szczyt z udziałem europejskich przywódców rozpocznie się po południu. Dyskusję na temat kryzysu migracyjnego zaplanowano na jutro. Beata Płomecka. Początkowo w projekcie wniosków przygotowanych na szczyt był zapis, że komisja powinna wprowadzić zmiany do swojej propozycji nowego prawa azylowego. Przewidywała ona automatyczne przyjmowanie uchodźców na wypadek kryzysu migracyjnego i kary finansowe za odmowę. Taki zapis wzywający do zmian był po myśli Polski, która uważa, że propozycja komisji jest zła, podzieliła unijne kraje, które nie mogą się w tej sprawie porozumieć, a poza tym nie bierze pod uwagę innej formy okazywanej solidarności w kryzysie migracyjnym, czyli ochrony zewnętrznych granic i pomocy uchodźcom w obozach poza Unią. Apelu o wprowadzenie zmian już nie ma. Jest za to ogólna prośba o prowadzenie negocjacji przy, i tu cytat, aktywnej pomocy Komisji Europejskiej. W nieoficjalnych rozmowach unijni urzędnicy przyznają, że na razie prace nad nowym prawem azylowym wyhamowały, ale jesienią wrócą ze zdwojoną siłą, już po wyborach parlamentarnych w Niemczech. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Już ponad połowa trzylatków ma próchnicę. Zmaga się z nią 90% osiemnastolatków. Dlatego resort zdrowia chce poprawić dostęp dzieci do opieki stomatologicznej. Prace nad zmianami trwają. W przyszłym tygodniu poznamy pierwsze szczegóły, mówi rzeczniczka ministerstwa Milena Kruszewska. Rozpatrywać tu można na przykład gabinety na terenie szkoły, gabinety poza szkołą czy dentobusy. Tych rozwiązań jest rzeczywiście wiele, natomiast na tym etapie o szczegółowych rozwiązaniach jeszcze jest za wcześnie, by mówić. Mogę zapewnić, że na początku przyszłego tygodnia na pewno uchylimy rąbkę tajemnicy w zakresie takich kierunkowych rozwiązań, które przybliżą tą naszą wizję tej opieki stomatologicznej dla dzieci w szkołach. W tej chwili dostęp najmłodszych do opieki stomatologicznej jest bardzo zły, przyznaje konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej Dorota Olczak-Kowalczyk. 7 zębów z ubytkami próchnicowymi ma przeciętny 18-latek w Polsce. Zapotrzebowanie na leczenie jest olbrzymie, a potrzeby lecznicze są w okresie uzębienia stałego pokryte mniej więcej w 40-60%. Natomiast jeżeli chodzi o uzębienie mleczne, jest tragiczna sytuacja, ponieważ tylko u 3-latków 6%, u 7-latków 18%. Eksperci podkreślają, że na opiekę stomatologiczną dzieci potrzeba większych nakładów, profilaktyka i leczenie jest trudniejsze niż dorosłych, wymaga i czasu, i odpowiedniego podejścia. Uwaga na barszcz Sosnowskiego. Roślina występuje w wielu regionach kraju i teraz jest szczególnie niebezpieczna dla zdrowia. Chwast rośnie głównie przy brzegach rzeki i na nieużytkach rolnych. Na pierwszy rzut oka wygląda jak przerośnięty koper. Właśnie kwitnie, dlatego pod żadnym pozorem nie można go dotykać, bo grozi to przykrymi konsekwencjami, ostrzega Ryszard Wąsowicz z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kontakt z tą rośliną powoduje liczne poparzenia skóry, bąble, bolesne owrzodzenia, brązowe blizny, bielactwa, a nawet poważne poparzenia mogące doprowadzić do martwicy skóry. Dlatego jest to poważna sprawa i gdy zetkniemy się z tą rośliną, należy powiadomić służby. Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny podczas wysokich temperatur, może wywołać silne oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Dziś nie wystarczy wygrana z Anglikami, o którą będzie zresztą niezwykle ciężko, to przecież liderzy grupowej tabeli. Żeby zagrać w półfinale młodzieżowych Mistrzostw Europy, nasi piłkarze muszą też liczyć na remis w spotkaniu Słowaków ze Szwedami. Polska w poprzednich dwóch meczach straciła 4 gole. Nie możemy sobie pozwolić na takie błędy w obronie, jakie zdarzały się ze Słowacją i Szwecją, przekonuje Paweł Jaroszyński. Na pewno wkradła się jakaś tam dekoncentracja w nasze szeregi i trzeba to po prostu wyeliminować. Zaczyna się gra od wysuniętego napastnika w obronie. Musimy być blisko siebie, ciągle, można powiedzieć, pod prądem. A trener Marcin Dorna wie, jak ciężkie zadanie czeka jego drużynę w meczu z Anglią. Jesteśmy świadomi siły przeciwnika, ale ciągle zajmujemy się w większości czasu grą swojego zespołu. Planujemy zniwelować atuty przeciwnika, pokazać te deficyty, które w grze każdego zespołu znaleźć można i przeciwstawić się drużynie, która oczywiście jest bardzo mocna. Początek meczu w Kielcach o 20:45. O tej samej godzinie rozpocznie się mecz Szwedów ze Słowakami. Przypominamy, tu musi paść remis, żeby nasi młodzi ludzie mogli myśleć o wyjściu z grupy. W grupie C w najlepszej sytuacji zdecydowanie Niemcy. Po wczorajszej wygranej z Duńczykami 3-0 prowadzą w tabeli z kompletem punktów. W grze o awans liczą się jeszcze Czesi i Włosi. Wczoraj w bezpośrednim pojedynku tych ekip 3-1 zwyciężyli nasi sąsiedzi z południa. Ponad 1000 kilometrów na północny wschód od turnieju na naszych boiskach kopią seniorzy w Pucharze Konfederacji. Gospodarze, Rosjanie 0-1 przegrali z Portugalią. Gola strzelił tu Cristiano Ronaldo. W drugim wczorajszym spotkaniu Meksyk 2-1 wygrał z Nową Zelandią. Michał Probierz będzie chciał tymczasem wygrywać z Krakowią. Dość zaskakująco został wczoraj trenerem Pasów. Zaskakująco, bo przecież po rozstaniu z Jagiellonią wybierał się do pracy za granicą. Coś jednak poszło nie po jego myśli. Ciekawe, czy powiedzie mu się plan sprowadzenia do Krakowa Konstantina Wasiliewa. Podobno jest coś na rzeczy. W każdym razie pierwszy warunek, rozstanie Estończyka z Jagą, już został spełniony. Spełniony czuje się Michał Kwiatkowski. W Cuglach wygrał w kolarskich mistrzostwach Polski w jeździe indywidualnej na czas. Doprecyzujmy. Na drugim biegunie jest Boris Becker. Świetny kiedyś tenisista dołączył właśnie do pokaźnego grona sportowych milionerów, którzy prowadzili awanturniczą politykę finansową i wyszli na tym jak Zabłocki na mydle. Sąd w Londynie ogłosił go wczoraj bankrutem, a reprezentujący go adwokat stwierdził, że jego klient nie należy do osób zbyt wyrafinowanych pod względem finansowym. Biedaczysko. To ładne określenie. Krzysztof Łoniewski, jest jeszcze jedna ważna informacja sportowa, bo dziś urodziny obchodzi, wiesz kto? Pan Franciszek? Pan Franciszek dzisiaj obchodzi urodziny. Pan Franciszek Smuda oczywiście. Mm-hmm. Życzymy wszystkiego dobrego i wielu celnych powiedzonek. To jeszcze chyba wiele też przed nami. No, wiele przed nie nami. Nie rozstaje się z zawodem. Bardzo dobrze. To będzie słoneczny dzień. Na zachodzie i północnym zachodzie pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i może przelotnie popadać. Na krańcach zachodnich miejscami możliwe także burze. Ciśnienie spada, a temperatura od stopni 20 to w Trójmieście, 22 w Olsztynie i w Augustowie, 24 w Warszawie i Lublinie, 26 w Gorzowie i Kielcach, 28 w Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie, do 30 we Wrocławiu, a także w Szklarskiej Porębie. W Kielcach 26. Dobra temperatura do gry w piłkę. Trochę bardzo za ciepło. Za ciepło, ale pewnie wieczorem się troszkę ochłodzi. W tej niecce stadionowej niekoniecznie. W tym kotle. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariusz, a gdzie ja mam, powiedz ty mi, wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Jak to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do czarnej lodówki Indesit z systemem No Frost za jedyne 1499 zł. Dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. Mediamarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii,

jeżeli na początku 2012 roku Donald Tusk wraz z synem, jak twierdzi ten ostatni, wiedzieli, że Amber Gold to lipa, no to jest pytanie, dlaczego Donald Tusk nie uruchomił podległych mu służb do tego, żeby chronić przed tą zdradziecką lipą tysiące starszych ludzi, którzy powierzali Amber Gold swoje oszczędności. To było tak, że ta lipa, w cudzysłowie, była na liście KNF-u jako podejrzany instrument finansowy, ale to jakoś nie wybrzmiało, prawda? I o to głównie chodzi, że Donald Tusk nie uruchomił, nie postawił na nogi wszystkich swoich służb, kiedy dowiedział się od Krzysztofa Bondaryka, że sprawa jest poważna. Od Krzysztofa Bondaryka, o ile sobie przypominam, bo wyjaśniałem tę sprawę jako minister sprawiedliwości, miał się dowiedzieć o problemach związanych z Amber Gold nieco później, już wtedy, kiedy ABW zainteresowało się OLT Express. Natomiast sądząc ze słów Michała Tuska, jego ojciec miał świadomość podejrzanego charakteru całego przedsięwzięcia znacznie wcześniej. Nie wynika z tego, co powiedział pan Michał Tusk, że premier Tusk był informowany przez służby, ale że miał świadomość. Jeżeli nie reagował, to jest pytanie dlaczego. No i ja tutaj wracam do tego mojego starego sporu z Donaldem Tuskiem o politykę ciepłej wody w kranie. No, na tym polegała w praktyce ta polityka ciepłej wody w kranie, że się umywało ręce, chowało głowę w piasek. Czyli chodziło, żeby tutaj nie psuć atmosfery, tak? Starało się przeczekać problemy do momentu, dopóki media nie zwracały uwagi na to, że tykająca bomba zaraz wybuchnie. Czy myśli pan, że przesłuchanie Donalda Tuska będzie znaczące? Będzie przełomowe może nawet? Czy przełomowe, nie wiem. Natomiast na pewno będzie znaczące, chociażby dlatego, że to jest znacząca postać w polityce polskiej, w polityce europejskiej. W jaki sposób uzasadni swoją bierność, my tego nie wiem. Są oczywiście pytania i podejrzenia dalej idące na temat związków polityków Trójmiejskiej Platformy z Amber Gold, a właściwie z tymi, którzy stali za tą aferą, bo jestem przekonany, że państwo Plichtowie byli tylko słupami, ale tutaj muszę powiedzieć, że nie spodziewam się jakichś nadzwyczajnych odkryć, a w każdym razie nie spodziewam się, żeby tropy prowadziły do Donalda Tuska. To nie jest czas i miejsce, żebym pokazała, kto dał czas Marcinowi P. i Katarzynie P. na to, by ukryli wszystkie pieniądze, tak mówiła wczoraj przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. I zapowiedziała, że przyjdzie moment, w którym to pokaże. Czy jakoś rozbudziła pana ciekawość? Czy to jest pośrednio to, co pan powiedział przed chwilą? Czyli, że małżeństwo Katarzyna P. i Marcin P. byli słupami? Ja z wielkim uznaniem obserwuję, w jaki sposób pani poseł Wasserman prowadzi tę komisję. Jest przykładem profesjonalizmu. I jeżeli ktoś mówią, że poluje na Tuska i że to jest główny cel tej komisji. Wydaje mi się, że dała dostatecznie dużo dowodów takiej niezwykłej rzetelności prawniczej, żeby musiał odpierać ten zarzut. Całkowicie niesprawiedliwy. Natomiast wracając do kwestii prawdziwych mocodawców, państwa P. Jeżeli ktoś jest w stanie wyjaśnić tę sprawę, to myślę, że właśnie pani poseł Wasserman i komisja śledcza, dlatego byłem zwolennikiem tej komisji śledczej. A natomiast ma pan jakąś hipotezę, kto mógł dać ten czas? Obawiam się, że cała ta inicjatywa miała osłonę w jakiejś części służb, czy dawnych, tych sprzed 89 roku, czy nowych, tego nie wiem. Panie premierze, jak bardzo pana zdaniem Konstanty Radziwiłł wychylił się przed szereg, kierując do konsultacji swój projekt odpłatności za pewne usługi medyczne w szpitalach? Nie jest żadną tajemnicą, że w wielu sprawach jestem w sporze z panem ministrem Radziwiłłem, a w każdym razie różnimy się poglądami, ale akurat tę jego propozycję oceniam zdecydowanie pozytywnie. Nazywając rzecz po imieniu, w państwowych szpitalach jest wiele bardzo kosztownego sprzętu, który mógłby pracować nie przez 8 godzin na dobę, tylko przez na przykład 16. Jasne, ale dlaczego pani premier zareagowała, nie wiem czy nerwowo, bo być może była bardzo spokojna, ale zdecydowanie poleciła wstrzymać te konsultacje, dopracować ten projekt? Poleciła przeanalizować jeszcze raz, czy ten projekt nie niesie ryzyka traktowania pacjentów w sposób nierówny. A nie niesie według pana? Moim zdaniem nie niesie. I ja akurat propozycję pana ministra Radziwiłła popieram. Dokończę jeszcze ten wątek. Jest sprzęt, który mógłby ratować ludzkie zdrowie i życie przez na przykład 16 godzin na dobę, a ratuje tylko przez 8. To nie jest tylko kwestia marnotrawstwa. To jest także kwestia skrócenia kolejek, czyli realnej pomocy pacjentom, tym, których zdrowie, a czasami niestety i życie jest poważnie zagrożone. Dwa dni temu pan minister Radziwiłł był pytany przeze mnie w tym studiu, siedział na pana miejscu, o to, czy to będzie usługa, właściwie to było stwierdzenie bardziej niż pytanie, że te usługi będą dotyczyły tych lepiej usytuowanych pacjentów, na co odpowiedział, no tak to jest, no tak jest życie, czy coś w tym rodzaju. Ale czyli jednak byłby rodzaj zróżnicowania, który zresztą do tej dotychczas też jest, no nie oszukujmy się. No właśnie, po pierwsze nie oszukujmy się, bo przecież istnieje sektor prywatnej służby zdrowia. Po drugie, ci, których stać byłoby na zapłacenie, wychodziliby z kolejek, skracając czas na oczekiwanie dla tych mniej zamożnych. No i wreszcie z zysków, które szpitale państwowe czerpałyby z tego typu usług, można byłoby finansować dodatkowe zabiegi bezpłatne. Także moim zdaniem na tym rozwiązaniu korzystają wszyscy i próby krytykowania tego rozwiązania, tak jak robią to niektóre w media, no moim zdaniem są demagogią. A czy myśli pan, że minister Radziwiłł pozostanie w rządzie, skoro teraz jednak wybiegł przed szereg, a rok temu został zaliczony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego do taborów, które trzeba podciągnąć? O tym, jaki ma być los poszczególnych ministrów, nie będzie decydował wicepremier, a już tym bardziej ten wicepremier nie będzie dywagował na ten temat w mediach. Ja pytam mediach, o pana myśli, nie o pana decyzję. Nie spodziewam się jako lider jednej z trzech partii tworzącej obóz Zjednoczonej Prawicy żadnej głębszej rekonstrukcji rządu. Natomiast bo to wymagałoby uzgodnień politycznych w koalicji. Jasne, natomiast co do poszczególnych ministrów, tutaj inicjatywa należy do pani premier. Jeżeli pani redaktor pyta mnie o moje przypuszczenia, nie sądzę, żeby doszło do jakichkolwiek zmian w rządzie przed wakacjami. A po wakacjach może? W polityce kilka miesięcy to jest epoka. Nie podejmuję się spekulować, co będzie po wakacjach. A może też w wakacje? Bo w sumie rząd pracuje przez cały czas. Dobrze, to już jeżeli tak precyzyjnie rozgraniczamy okresy, Kongres PiSu jest w wakacje. Nie spodziewałem się, żeby doszło do jakichkolwiek zmian w rządzie przy okazji kongresu. To jest kongres w pierwszej części Prawa i Sprawiedliwości, ale w drugiej części to będzie kongres programowy całej Zjednoczonej Prawicy. Panie premierze, zarówno wicepremier Morawiecki, jak i minister Rafalska zapewniają, że nie ma między nimi konfliktu, że się spierają merytorycznie o pewne sprawy, ale co to oznacza dla ostatecznego kształtu reformy emerytalnej? Zobaczymy, co wyniknie z tych dyskusji. Oni się spierają, tak jak ja na przykład w sprawie tak zwanej sieci szpitali spierałem się merytorycznie z panem ministrem Radziwiłłem. Wypracowaliśmy jakiś kompromis akceptowalny dla nas obu. Jestem przekonany, że taki kompromis wypracują też pani minister i pan premier. Najważniejsze jest to, co powiedziała niedawno pani minister Rafalska, że emeryci będą mogli pracować, dorabiać, jak to się mówi, na takich samych zasadach jak do tej pory. Czy to jest przesądzone? To uważam za przesądzone i za zdroworozsądkowo słuszne, dlatego że brakuje zdecydowanie rąk do pracy. To jest jedna z głównych barier wzrostu inwestycji w Polsce. Byłoby zatem absurdem ograniczać emerytom takie uprawnienie. To byłoby szkodliwe nie tylko dla nich, ale dla nas wszystkich. Natomiast i no, tak czy owak jest problem niebezpieczeństwa odejścia na tę w cudzysłowie wcześniejszą emeryturę. Czyli potrzebna są jakieś zachęty do pozostania? Tak, zdecydowanie. potrzebna jest kampania informacyjna, ale potrzebne są też konkretne bodźce. Premie za wierność? Za wierność pracodawcy na przykład? Jest propozycja pana premiera Morawieckiego, która nie znajduje jak do tej pory akceptacji ze strony pani minister Rafalskiej. Pani minister Rafalska przedstawia swoje propozycje. Byłoby w tej chwili niepotrzebnym tworzeniem chaosu, gdybym chciał rozsądzać, która z tych propozycji jest trafniejsza. Panie ministrze, jak pan odbiera, ministrze i premierze, jak pan odbiera zgrzyt na linii minister właśnie, szef MSZ, prezydent? Źle odbieram. Tego typu sytuacje nie powinny się wydarzać. Prezydentowi należny jest szacunek w każdym przypadku z urzędu. No, dodatkowo panu prezydentowi Dudzie my wszyscy jesteśmy winni ogromną wdzięczność, bo bez jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich dużo trudniej byłoby nam sięgnąć po władzę po wyborach parlamentarnych. Mam nadzieję, że... A czy środowisko zostanie... PiS-u dość wyraźnie okazuje panu prezydentowi tę wdzięczność? Nie wydaje mi się, żeby w polityce kategoria wdzięczności była kategorią... A przed chwilą pan to powiedział. To jest kategoria zobowiązania. Zobowiązanie wobec państwa i wobec wiarygodności państwa wymaga tego, żeby w sytuacjach, gdy pojawiają się różnice dotyczące polityki zagranicznej, wyjaśniać to sobie w zaciszach gabinetów. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie definitywnie zamknięta. No w każdym razie już są te nominacje ambasadorskie podpisane. One były podpisane już wcześniej. Tutaj rzeczywiście jakieś informacje nie dotarły na czas do pana ministra Waszczykowskiego. No dobrze, ale czy to ze strony pana ministra jest jakiś rodzaj, że tak powiem, umiarkowanego szacunku dla pana prezydenta, demonstracji? Nie chcę oceniać działań moich kolegów z rządu. Mogę tylko powiedzieć, że sytuacje takich publicznych polemik dotyczących jeszcze tak delikatnej materii jak polityka zagraniczna, taka sytuacja nie powinna się wydarzać. Ja to pytam, bo zastanawiam się, bo my rozważamy od paru miesięcy, czy Donald Tusk będzie rywalem Andrzeja Dudy w kolejnych wyborach prezydenckich. Ale może trzeba pytanie odwrócić. Czy to Andrzej Duda będzie rywalem Donalda Tuska? Może nie dostanie poparcia Prawa i Sprawiedliwości? Ja nie jestem politykiem PiS-u, więc... Ale Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że nie będziecie mieć swojego kandydata. Mogę zadeklarować jedno. Jeżeli obóz Zjednoczonej Prawicy przetrwa do roku 2020, a mam taką nadzieję, to ja z całą pewnością będę pana prezydenta Dudę popierał i nie wyobrażam sobie, tak już zdroworozsądkowo patrząc, nie wyobrażam sobie takiej możliwości, żeby mogło go nie popierać Prawo i Sprawiedliwość. Słowa Macrona dla między innymi Gazety Wyborczej i 7 innych dzienników. Kiedy dziś słyszę niektórych wschodnioeuropejskich polityków, to myślę, że dopuszczają się oni zdrady podwójnej. Decydują się na porzucenie zasad, na odwrócenie się plecami od Europy, na cyniczne podejście do Unii. Tymczasem Europa nie jest supermarketem. Jak pan te słowa przyjmuje? No, słowa o zdradzie padają z ust polityka, który sprzeniewierzył się w kampanii i obecnie jako prezydent w zasadzie jednolitego rynku, próbując wprowadzać rozwiązania protekcjonistyczne, utrudniające swobodną konkurencję, na przykład w sektorze komunikacyjnym. Padają z ust polityka, który mówi wprost o Europie dwóch prędkości. Czyli to Macron jest zdrajcą? Jeżeli Unia Europejska ma przetrwać, a bardzo bym chciał, żeby przetrwała, bo wydaje mi się, że to był śmiały, historyczny projekt, który dzisiaj znalazł się na zakręcie, ale jeżeli ma przetrwać, to musimy się wzajemnie szanować. Musimy szanować też pewną niezbędną dozę suwerenności poszczególnych państw członkowskich. Wydaje mi się, że słowa pana prezydenta Macrona idą za daleko. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej, hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Szczegóły w salonach. Mamo, a dlaczego wędlina ze Stokrotki jest taka dobra? Bo jest dostarczana codziennie, idealnie świeża. Na przykład świeżutka polędwica sopocka jedyne złote 49 za 100 gramów oraz polskie ziemniaki wczesne tylko złote 29 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Szanowny przedsiębiorco,

Nawet długi, no będzie ciekawie. Proszę posłuchać, to już niedługo. Pan pstryknął sobie, pan się przygotowuje do prasy, a my słuchamy dzisiejszej piosenki dnia. 12 godzin z życia kobiety. Młynarski, Place Młynarski, Gaba Kulka. Wstałam o 7 rano i już jest 7 wieczorem. Książkę niedoczytaną z trudem do ręki biorę. Stron mi zostało niewiele, lecz chyba czytać nie będę. Przede mną jak na apelu stanęło długim rzędem 12 skulonych i drobnych godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza kuchenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona o snu chwilce marzy, ta piąta, co wzdycha pół czarnej zapaście, stanęło przede mną 12 zgonionych streszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Ta szósta, tak długa, tak nudna, ze zmarszczką przy ustach, ta siódma i jeszcze ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, co goni po sklepach, bo to się krząta. Godzin z życia kobiety. Młynarski, Place Młynarski i Gaba Kulka. Są za szybą, przygotowani, mają wierszyk za chwilę. Za taką chwilę, bo na razie prasa, Marcin Pośpiech. Ale jesteś przygotowany... zadowoleni z siebie. Tak, zadowoleni z siebie bardzo. Tak, no, zobaczymy, co to będzie z tego. No dobrze, dziś jeden tygodnik i jeden miesięcznik. Tygodnik to gość niedzielny, wiadomo, czwartek. Miesięcznik to wiedza i życie. Na początek jednak gość niedzielny. I tu na okładce znany kucharz, restaurator, gwiazda telewizji Wojciech Modest Amaro, który opowiada o swojej pracy, ale przede wszystkim mówi o swoim nawróceniu, swojej drodze do Boga i pomaganiu innym. Nigdy nie myślałem o karierze telewizyjnej. Ona przyszła wraz z konkretnymi osiągnięciami, między innymi jak gwiazdka Michelin, ale to nie jest też tak, że przekreślam zawodową przeszłość, w tym przeszłość telewizyjną. Nie przekreślam, bo to moje życie, wiele lat wysiłków, autorytet w zawodzie zdobywałem ciężką pracą. Nie zostałem głową wyskakującą z telewizora. Wiem natomiast, że moja droga zawodowa, a teraz duchowa, prowadzi w konkretne miejsce do konkretnego celu. Dostałem nowe zadanie i muszę je wykonać. Obecnie powołuję Fundację Nowe Życie Polska, której celem będzie pomoc młodym ludziom. W każdym człowieku Bóg złożył dary, talenty. Dzięki fundacji chcę podarować młodym lepszą przyszłość. Fundacja będzie się opiekować młodymi ludźmi, nie tylko po przejściach na zakrętach życiowych, ale też po prostu młodzieżą, która ze względu na sytuację materialną rodziny czy środowisko, z którego się wywodzi, nie miałaby szans odnaleźć swojej drogi, zbudować nowego życia, czy w ogóle do niego wystartować. Z Bożą pomocą my ten proces będziemy uruchamiać, wspierać, inicjować, a sercem nowego życia, czyli nowej fundacji, będzie nowa restauracja. Przy zachowaniu hierarchii na pierwszym miejscu Bóg, nawet największy celebryta znajdzie swoje miejsce w szeregu, mówi znany kucharz Wojciech Modest Amaro. Także w gościu niedzielnym ciekawa relacja z Niemiec, z Berlina. Muzułmanie zabierają głos. Ayman Maziek, przewodniczący Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech, zabrał głos w dyskusji o rekonstrukcji Zamku Cesarskiego w Berlinie. Zamiar umieszczenia krzyżu nad barokową kopułą zamkową wywołał protesty środowisk lewicowych i liberalnych. Ich zdaniem umieszczenie krzyża będzie odczytane jako akt nietolerancji, między innymi wobec muzułmanów. Innego zdania był Maziek, który stwierdził, że krzyż należy do niemieckiej kultury i historii i powinien jako element rekonstruowanej budowli znaleźć się nad zamkiem. Paradoksalnie muzułmanin w tej debacie okazał się bardziej tolerancyjny i racjonalny aniżeli przeciwnicy krzyża, pisze gość niedzielny w najnowszym wydaniu. Wiedza i życie, tutaj między innymi o roślinach zamienionych w roboty, o jeziorach i ich tajemnicach, ale także o tym, jak uczy się płód. To temat też okładkowy. 9 miesięcy, które spędzamy w łonie matki, kształtuje nas bardziej niż myślimy. Bardzo długo sądzono, że najważniejsze dla rozwoju są pierwsze 2 lub 3 lata naszego życia. To, czego wówczas doświadczyliśmy, miało kształtować nas na resztę naszych dni. Czemu jednak naukę rozpoczynać od urodzenia, a nie jeszcze w jaju lub łonie matki? Zbieranie informacji, gdzie w trakcie rozwoju embrionalnego, pozwala przygotować organizm na to, co czeka go w późniejszych latach, wszak o życiu, śmierci i powodzeniu, przekazaniu dalej swoich genów, decydują nawet najmniejsze badania bardzo ciekawe, które bywają też zabawne. Badania nad tą kwestią, czy zwierzęta w życiu płodowym naprawdę zbierają informacje o tym, co czeka je po przyjściu na świat, mogą wydawać się nieco zabawne, ale bez nich pewnie nigdy nie poznalibyśmy odpowiedzi na pytanie, kiedy rozpoczyna się edukacja. I tak wczesne eksperymenty polegałyby na karmieniu zwierząt w ciąży najróżniejszymi przysmakami, by po narodzinach sprawdzić, czy młode wykazują jakieś preferencje w kierunku tych specjałów. I już szybciutko, naukowcy Słonecznej Grecji zafundowali więc ciężarnym owcom dietę bogatą w oregano, które normalnie nie występuje w ich pokarmie, gdy na świat przyszły jagnięta. Badacze szybko zauważyli, że od tradycyjnej paszy zdecydowanie bardziej wolą te z dodatkiem smacznej przyprawy. Tak samo. Oregano podobnie, jest bardzo, bardzo. I podobnie jest z ludźmi. Więcej na ten temat w Wiedzy i Życiu. Polecamy. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. No i przychodzi moment, w którym usłyszymy wiersz. Ale on jeszcze idzie, ten moment. Wprowadzimy Państwa w nastrój. Delikatna muzyka. A za chwilę, jak na apelu szkolnym, kolega z aksamitką wygłosi wiersz. Ale nie będzie sam. Proszę o chwilę cierpliwości. Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrow. I'm easy. Bardzo przyjemnej atmosferze. Posłuchamy sobie wiersza, ale najpierw posłuchamy sobie dżingla, który nam towarzyszył. Zapraszamy na słówko. I teraz cała ekipa pomacha do kamery, bo będziemy w telewizji, proszę Państwa. Proszę Państwa, machamy do kamery, to będzie można zobaczyć, jak znam życie na naszym profilu facebookowym. Trójkowym. W studiu tak. Beata Michniewicz. Poranek. I reprezentanci popołudnia Robert Kantera i Łukasz Karusta. Bardzo dzień dobry panom. No i co? No ja się czuję trochę jak u dentysty przed wizytą. Ja myślę, że trochę jak na apelu szkolnym. I pewnie będzie bolało. Bez znieczulenia. Bez znieczulenia będzie dobrze. Zadanie było takie, że panowie, państwo w popołudniowej audycji mieli napisać wiersz, używając słów, które pojawiły się w naszej rozgrywce. Czy się udało, aby... No, w pewnym sensie się udało, bo Beata, która tak bardzo przeszkadzała po południowej audycji, dwa razy wylosowała same spółgłoski. Beata napisała wiersz. Mhm. Beata bardzo pomagała audycji porannej, przede wszystkim losując literki audycji. No właśnie. Robert, czy ty w ogóle losowałeś literki? Nie, ani razu. Ani razu? Ani razu. A nie przyszło ci do głowy, że może trzeba? Chciałem też losować, ale jakoś tak zawsze gościnnie. Zawsze gościnnie. A nie, raz losowałem, przepraszam. Raz losowałem, wyciągnąłem mydełko. Powiedz mi, dlaczego wrzuciłeś się z powrotem? Nie wiem, jakoś tak nie wiedziałem, co z tym zrobić. Myślałem... są takie, nie pamiętam, gry, są takie dziecięce gry karciane, gdzie są też puste karty, ale one są po to, żeby kiedy ci zginie jakaś karta, to wtedy możesz sobie na tej pustej napisać, namalować tę, która ci zginęła. Ja myślałem, że to zapasowy klocek. No dobrze. Głupio wyszło. Nie, no dobrze. My byliśmy bardzo zadowoleni, no, prawda? Jasne. Byliśmy bardzo zadowoleni. Dobrze. Słuchacze też podjęli kilka prób. To cały czas przychodzą te listy z wierszami, z tymi słowami. No ale dobrze. Państwo mieli napisać. Beata pomogła. Było tak. Państwo pisali, przesyłali nam różne propozycje i różne zdania i takie ładne zdania albo ładne kompozycje wyrazów. I nagle do skrzynki wpadł list od wroga. Tak to pani tu obecna nazwała. List od wroga z wierszem. No dobrze. To chyba jest ten moment, dobrze? Na dwa głosy będzie. Na dwa głosy. Tak. Dobrze. To teraz. Czas start. Kiedy dopadnie cię metanoja, nie myśl człowieku, to nie moja. I nie mów twój, i nie mów giń, tylko co dobre zaraz czyń. Gdy sąsiad cię poszczuje psami, ty mu odpowiedz ariosami. Tylko kolego, nas nie zawiedź, bo na twój występ czeka gawieć. Może Beatlesi cię wspomogą, właśnie przechodzą Abbey drogą. Spójrz na przyrodę i bądź czuły. Jakieś ptaszęta tu się kluły. Jakieś zające, kicające szukają szczęścia gdzieś na łące. Chodźmy na spacer, moja żabo. Powiedz tak do niej, choć ci słabo. Oścu, nie sykaj na mnie w trawie. Ja życie twoje wnet poprawię. Spójrz tam, w oddali stoi koń. Możesz się zaraz oprzeć oń. A ty, człowieku, nie pij piwka. Dla sportu przejedź się na siwkach. Niech dobre feny cię prowadzą. Niech ci źli zbójcy nie poradzą. Nie daj się żadnej amebozie, czy żar się leje, czy na mrozie. A gdy przeszedłeś anafazę, to masz na życie dobrą bazę. I nie narzekaj. Metanoja to dobra znajdka. Cała twoja. No pięknie. Brawo. Ładnie przeczytaliście. Bardzo ładnie. Nie popsuliście dzieła. Beata, zadowolona. Pani Beato, dziękuję bardzo za ten tekst. Ja sobie dziękuję, popołudnie to bardzo dziękujemy. Wszystkie amebozy, anafazy i oń nawet zabrakło, się pojawiło. Zabrakło mi jednego słowa, które bardzo mi się podobało. Tak? Właściwie dwóch słów, które bardzo mi się podobały w naszej rozgrywce. Wasze słowo było bardzo ładne. Pułami. Nie, to wasze słowo. To wasze słowo. To wasze było. A, no to tym bardziej było puły bardzo były wasze. Pułami było bardzo ładne. No jakoś tak do łąki te puły nie pasowały. Jak już wyszłam na łąkę, to już puły, nie no tak, pułami trudno tutaj wcisnąć. I drugie słowo, które mi się też podobało, jeśli chodzi o brzmienie, wgiął. Wgiął. Wgiął. No też myślałam o tym oścu, że mógłby się gdzieś wgiąć, ale stwierdziłam, że to już będzie jakaś masakra. No trudno było wgiąć to słowo. Jakby się wgiął konia, tutaj. Nie, to już ale strasznie. Poznaliśmy wiele jeszcze nowych słów. I och mogłaś gdzieś zmieścić. No ale oni zmieściłam. No tak. Największe zaskoczenie w tej rozgrywce, jeśli chodzi o słowa, naprawdę, zaskoczenie ogromne, to jest słowa ariosami. Słowo tak, myślę, że to jest słowo klucz całej rozgrywki, jednej, tak, pierwszej, tak, drugiej, tak, naprawdę. Bardzo dziękujemy słuchaczom, bo to słuchacze podpowiedzieli ariosami. Ariozo, to jest ta wersja podstawowa i tej się będziemy... Wykonaj. No, bardzo dziękujemy. My również dziękujemy i państwu dziękujemy za wspólną zabawę. No, kilka tygodni się razem bawiliśmy. Tak. I miło było, że w takiej formie tutaj oto zadośćuczynienie teraz się stało, bo pamiętam poprzednim razem, kiedy graliśmy w szachy, to kelnerowałem w poranku i to była praca od 6:00. Ty się ciesz, że śpiewać nie musieliśmy. To prawda. Pamiętam, że Leszkowi Millerowi ciasteczka przyniosłeś. Tak. Delicje. Tak, to prawda. Bardzo dziękuję. I on myślał, że u nas tak zawsze. Tak. Bardzo się przyjemnie z państwem grało. Dziękuję. Co gramy bardzo następnym razem? Teraz pytanie. Ekipa poranna, ekipa popołudniowa. Troszkę się wymienialiśmy zawodnikami, więc wszystko było tak, jak trzeba. Teraz, dziękujemy. Teraz piłkarze wyjeżdżają na wakacje. Gratulujemy i do usłyszenia. Zapraszamy na słówko. Że się państwu wiersz podobał. Rzeczywiście, ładny. Jeszcze raz pochwalimy Beatę. No i słuchacz. Tu najbardziej znienawidzony przez popołudnie słuchacz Trójki Popołudniowej. Ale za ten wiersz, który wygłosili, niech wchodzą na pierwsze miejsce razem z nami i robimy razem selfie. Pozdrowienia dla poranka i dla popołudnia oczywiście także. Miłego dnia. Bardzo panu dziękujemy. Szkoda, że pan wcześniej nie zadzwonił, bo zapomnieliśmy sobie selfie zrobić przecież. Trzeba ich wołać z powrotem. Wracajcie. Przeboje trójkowej rozrywki. Przecież bez selfie to cała impreza nieudana może być. To trzeba jeszcze raz zrobić. Ale teraz przypomnijmy sketch Marii Czubaszek z serii Dzień dobry, jestem z Kobry. Występują Jerzy Dobrowolski i Bołtan Łazuka. Nagranie po raz pierwszy zostało nadane 12 maja 1972 roku. Zapraszam. W 73 odcinku ilustrowanego tygodnika rozrywkowego. Dzień dobry, jestem z Kobry. Dzień dobry, co się panu porobiło z baczkami? Zrudziały mi. Od czego? Od piwa. Ciekawe dosyć. Bardzo ciekawe, ale prawdziwe niestety. Jednym od piwa głowa siwieje, a innym rudzieją baczki. To jest selawi, proszę pana. Od piwa siwieje głowa? Jasne. Jest nawet takie powiedzonko. Od piwa głowa siwa. Aha. Nie słyszał pan? Słyszałem, ale inaczej. Od piwa głowa się kiwa. To... Ale siwa, niestety. Pierwszy raz słyszę. Ja też. Dopiero przed chwilą to wykombinowałem. Ale, proszę pana, przykłady na to, to mam już od dawna. No, no. Na przykład mój dziadek do 50 nie brał piwa do ust. I był, proszę pana, brunetem. A po 50 zaczął pić piwo i zaczął siwieć, niestety. Aha. Teraz jest siwy, proszę pana, jak wróbelek. Jak gołąbek może. Może też. Tylko dawno nie widziałem teraz. Ale tak czy inaczej, proszę pana, to od piwa głowa siwa. Jak wróbelek. Jak gołąbek. Nie o to chodzi. Nie. A w ogóle, co pan się uparł z tym gołąbkiem? Proszę pana, lepszy wróbelek w garści niż gołąbek na głowie. No, no tak, tak. No to. A najlepszy to jest żart właśnie ten, który wykombinowałem. Ten, co mówiłem teraz. Niech pan uważa. No. Nie, ten, jeszcze drugi. Aha. Rudy spotyka siwego. To pan? Ja? Woła ze zdumieniem. Nie, tamten. No. Nie, mówi siwy. Na to Rudy, przepraszam, ale jest pan tak łudząco podobny. Do kogo, pyta siwy? A właśnie nie wiem, ale kogo się pan przypomina? Chwileczkę. A wiem, mówi. Belmondo. Jestem do niego tak podobny. Dziwi się siwy. Siwy się dziwi, rozumie pan, tak. Nic właśnie, mówi Rudy. Nic właśnie. No Belmondo, siwy Rudego. Dobre. Więcej powiem, tak. Proszę pana. Bardzo niedobre, no, tak. Bardzo tak, niedobre. Mi się też nie podoba. A teraz drugi kawał mam. No. Proszę pana, dwoje młodych ludzi spotyka się wieczorem w parku. Zakochują się w sobie, platoniczną zresztą miłością. Tak dzieją. I postanawiają się pobrać. Ale przedtem jedno z nich pyta, no. Jak ci na imię? Karol. Co za zbieg okoliczności, mówi ten. Mnie też. I tak. Dobre. Ja wiem, ja sam to przecież wykombinowałem. Ale najważniejsze, że ma pan najlepszy dom. Na co? No na to, że młodzi ludzie powinni się przed ślubem bliżej poznać. Są dwie szkoły, wie pan, na ten temat. Tak? No ja chodziłem do Batorego, a pan? Do Reja. A, to rzeczywiście dwie są szkoły, tak. To mnie pan przekonał. O czym? To jeszcze nie wiem, ale czuję się przekonany, nie poważnie. Nie, żeby pan jeszcze potrafił mnie przekonać, że te baczki zrudziały panu od piwa. A od czego, jeśli nie od piwa? Od herbaty na pewno nie, bo nie piję herbaty. Przecież od herbaty nie rudzieją baki. No więc właśnie, więc tylko mogły mi zrudzieć od piwa niestety. Przecież to niemożliwe. A dużo pan tego piwa pije? Ja w ogóle nie piję. No więc tym bardziej to niemożliwe. Niech pan się zastanowi. Ja właśnie tak kombinuję. Nie, chwileczkę, a pan pije piwo? Piję. Aha, jedzie pan, to się zgadza niestety. Co się zgadza? Piję piwo, ale nie rudzieją mi baki. Nie rudzieją panu, bo ich pan nie ma. A ja mam, to mi rudzieją, no. Aha, może dlatego, ale od czego? Od piwa. Przecież pan nie pije. Ale pan pije. Ja oszaleję. Proszę bardzo, ja posłucham ilustrowanego tygodnika rozrywkowego. Widzenia. Do widzenia. I to jest słuszna koncepcja. Wszystkie odcinki Przebojów Trójkowej Rozrywki przygotował dla państwa Andrzej Zakrzewski. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Ponieważ słyszałem piosenkę pana Wodeckiego dzisiaj, ale nie słyszałem tytułu. Proszę mi powiedzieć, co to było. Bardzo proszę. To Dziewczyna z konwaliami. I zostanie to z państwem na cały dzień. W poniedziałek może tej krótszej posłuchamy wersji. Co? Rozumiem, że tak. Aha, jeszcze jedna informacja jest taka, że zginęły dwa klocki do skrabli. Kto z państwa ma? Zapraszamy do reklamy. Mariusz, a gdzie ja mam, powiedz ty mi, wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Jak to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do białej lodówki Samsung z systemem No Frost oraz Multiflow za jedyne 1399 zł dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola.